nas póki co widzą. My to uliczni poeci, artyści, bandyci, dzieci ulicy. Odlane w betonie róży, kwiaty zła. Diamenty, szmaragdy, perły, kryształy, karaty. A te słowa zostawią na nich ślady jak stygmaty. Sprawdź, piszemy o tym, co na co dzień spotykamy tu. O tym nas wioty, te krew i poty wylewamy. Kurs, warci gotowi do walki, młodzi zdeterminowani. Zdemoralizowani, chuligani, klani. Zamilcz, jesteśmy wybrańcami, rewolucjonistami. Na lewo tu prawo i sprawiedliwość wymierzamy sami. Twarda prawda, codzienność proza. Bo gdy piszę wersję, sąsiak zala prozak. O, wchodzę na bit, by zabić nienawiść i zawiść. Nabij karabin, rapu, zabij, krwawi. Gniew, nie krew przelewam, tylko atrament. To zawsze byłem, jestem, będę artystą na amen. Bo! Przez jednych okrzyknięci artystami, przez drugich nazywani bandytami. Zamilcz, zamilcz, nasi fani, fani. To dla nich, dla nich. Ten podwórkowy hardcore. Gramy, gramy. Przez jednych okrzyknięci artystami, przez drugich nazywani bandytami. Zamilcz, zamilcz, nasi fani, fani. To dla nich, dla nich. Ten podwórkowy hardcore. Gramy, gramy. Jedni nas kochają, drudzy nienawidzą. Często nie znając, oceniają nas po tym, co widzą. Szydzą, drwią, pierdolą głupoty. My to wariaci, pielgrzymi życia, talenty bez floty. Zepsute pomioty donoszą rysy, łysy, szary dres. Szary dres, jeden chudzi frajer czy pies. Od dziecka gniew nas, hurtownicy z wyboru. Especka krew was. Stado starych pachorów twierdzą, że nie mamy tu prawa oddychać. Własny, dla których słowa rytyka są ideą życia. Według nich jestem bandytą, złodziejem, raczej miejscowym buddystą. To artystą koneserem. I gdy robię beat, społeczniaków to męczy niesamowicie. Ściska bania jak od rana, stóp bas na ciężkim bicie. Jedni nas nie trawią, inni szanują. Oceniają z góry, przybijają piątkę albo prowokują. Przez jednych okrzyknięci artystami, przez drugich nazywani bandytami. Sami, sami, nasi fani, fani. To dla nich, dla nich. Ten podwórkowy hardcore. Gramy, gramy. Przez jednych okrzyknięci artystami, przez drugich nazywani bandytami. Sami, sami, nasi fani, fani. Pamiętaj, zdrowia ci nie zwróci, hajsu pełna kieszeń. Dbaj o dobre imię, tego nikt ci nie odbierze. To fabuła, NON, koneksja, wschodni flow. Białostocka szkoła, reggaeton, poczuj to. Bandycki flow, 220 V. Słabi płyną z prądem, idziemy pod prąd.